dat is onze show. De derde generatie met die nieuwe dikke flow. Altijd zonder rem en blijft altijd lekker. Double M en die fucking MC Dekker. Dope and tight, dat is onze show. De derde generatie met die nieuwe dikke flow. Altijd zonder rem en blijft altijd lekker. Double M en die fucking MC Dekker. Maluco Eindhoven zal het je even zeggen. Gewoon luid en duidelijk die shit uitleggen. Wij hebben die stilo en wij hebben die fucking flow. Jullie zijn gewoon nep en wij geven die show. Maluco Victory, dat is de fucking klik. En weer komen we eraan met een zeer goede hit. Niet te stoppen met alle remmen erop. We gaan gewoon door, kleiden tot de safes op. Jazeker meneer de hypotheker, ik meen het echt. Als je mij vergelijkt met jou ben je echt slecht. Alle hands aan dek, want Lil' Mikey komt eraan. En hij breekt je nek. Dat nog net niet. Je denkt dat ze snel breekt, maar weet niet dat ik liever schiet. Met mijn klap op je stoel, je ligt op de grond. Met je neus onder mijn schoenzool. Ik ben niet te stoppen, al gooi een antivirus erop. Een fireball, ik was zo heet als een fireball. 50 graden Celsius. Ik pak deze shit aan, net als bij je zus. Wanneer gek zeg, heb je even pech. Als ik jouw fucking zus naakt op mijn bedje leg. Yo, trek de boekie uit, laat eens zien die fluit. Ja goed, zo pak mijn spuit, dan schreeuw maar lekker luid. Maluco Eindhoven is voor niemand bang. We hebben niks te vrezen, we hebben onze aanhang. Net als die lelijke, je weet wel Bin Laden. Zo hebben wij ook onze eigen kameraden. Dus niet opkomen doen met je flauwkul. RMS die staat op 1 en jullie op de fucking 0. Ben tight, dat is onze show. Derde generatie op die nieuwe dikke flow. Altijd zonder rem en blijft altijd lekker. Double M en die fucking MC Dekker. Dope and tight, dat is onze show. Derde generatie op die nieuwe dikke flow. Altijd zonder rem en blijft altijd lekker. Double M en die fucking MC Dekker. Zeker kill, EAV eerste rang. Het is die tekker op die mic, hou je in bedwang. Ga dus niet zingen, maar springen, want ik zal je niet gaan dwingen. Maar luister met dope dingen, met mijn op en het die blingen. Ga gewoon los, en doe dan lekker mee. Ik ben die dope MC, uit je stadje EAV. Dat is Noord-Brabant, dat hoor je aan mijn G. Ga aan de kant, anders doe gewoon mee. Want deze shit is niet gemaakt voor de poes. Nog even flowen, dan is het weer raak. Dan staat roes, wil je battle? Ik spuug je tot moes. Deze shit is voor alle ambush. Je vindt het tof, maar je zegt ik ga het haten. Dansen doe je wel, dus je kan het gewoon niet laten. Praten, kerel verder doe je niks. Ik vul die gaten, kerel, rijm die nieuwe mix. Voor de chicks en voor alle boys. Listen to shit, cause we are the best choice, ja. Veel beter dan de gym of DJ Mai. We zijn geen idol, maar we zijn zeker tight. Hey Nicky. Nee, ik ben geen Indo, schattie. Jij zegt R.I. Wij zeggen Maluco Satu Hati. Dat is niet duidelijk, geen misverstanden meer. Ik flow een keer op keer en ga zo snel als een speer. Alweer? Ja, ik ga zeker tekeer. Ik breng de shit secuur, dus doe me voortaan neer. Tag! Als je me iets vraagt, doe je het niet. Dan ben je als vlek verklaard. Dan kan je me Vanish gaan noemen. Dan zal je gaan verdwijnen, want ik ga je wegboenen. MC Dekker representing E-Town. Maluco, EAV en alle bangsa's zijn down. Don't be a clown, want je weet nu wie we zijn. EAV is klein, maar stand vast als lijm. Kom niet op het doen, respecteer elkaar shit. Genoeg van die ruzie, want we weten hoe het zit. Jij doet dit, en jij doet dat. Zus doet zo en jullie slaan elkaar plat. Gaat nu veranderen en wees een beetje wijs. Jullie zijn volwassen, dit is geen kinderspeelpaleis. Dope and tight, dat is onze show. De derde generatie met die nieuwe dikke flow. Altijd zonder rem en blijft altijd lekker. Double M en die fucking MC Dekker. Dope and tight, dat is onze show. De derde generatie met die nieuwe dikke flow. Altijd zonder rem en blijft altijd lekker. Double M en die fucking MC Dekker. Dope and tight, dat is onze show. Derde generatie op die nieuwe dikke flow. Altijd zonder rem en blijft altijd lekker. Double M en die fucking MC Dekker. Dope and tight, dat is onze show. Derde generatie op die nieuwe dikke flow. Altijd zonder rem en blijft altijd lekker. Double M en die fucking MC Dekker.